الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كيد درسون ده سلسلة و چه پاغی که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواگاہ حدیثون بیانی دو پا در مبارک کتاب کی منگ ده وو حدیثون بارک خبر کرده و آخرین حدیث ده ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ چه پاغی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو الدین النصیحہ دین د خیر خواهی نوم ده. بلغی وضاحت شو چې پیغمبر و اخلاص د الله د پاره، د الله د کتاب د پاره، د پیغمبر د پاره، خیر خواهی د مسلمانانو د مشرانو د پاره او د عام مسلمانانو د پاره. د دې څه معنی د ټولو خبرو وضاحت شو. نن به انشاءالله د اتم نمبر حدیث نه شروع کوو او دا اتم نمبر حدیث دا عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے. عبدالله بن عمر محکم روایتونا تیر شوی اول تسنه ست تعریف او دا غب بارک خبر شیو. عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا امیرتو ان اقاتل الناس حتی یشهدو ان لا الہ الا اللہ. وی ما تا امر کرده شوی ده چیزه دا خلکو سر جنگو کما جهادو کما دا اغا وقت پوری چی دوی دا گوائی ورکی چی نیشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ و ان محمد رسول اللہ او دا گوائی ورکی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر ده ويقيم الصلاة أو دا منزبا بنديوكي ويؤتو الزكاة أو زكاة وركي دري كارونشو قوي وركي شهادتين جالا دي بد حق دار دي وبيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دا لا غالي قليشي رسول دي أو منزك أو زكاة وركي جلا دري كارونه يكرو فإذا فعلوا ذلك جلا دري كارونه يكرو عصموا مني دماءهم واموالهم نو زمان خپل ویني هم په حفاظت کې کړي او زمان خپل مالونه هم په حفاظت کې کړو الا بحق الاسلام مگر د اسلام په حق سره. حق د اسلام چې کم دی هغه به ته غوښته کیږي. وحسابهم على الله او حساب کتاب د دوی بچا دی هغه په الله دی. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی. عظیم حدیث دی او پا دی معنی سر دیر روایتون راگی دی ایسی اسو بکی ذکر کو لگا صحیح بخاری کیا روایت تے چه ما تا امر کرے شوی دا چیز دخل کو سر جنگو کم جهادو کم حتی یقولو لا الہ الا اللہ چه سو پوری دانی ویلی لا الہ الا اللہ فا اذا قالوها چه دا کلمة چاوی وصلو صلاتنا او زمان دا منزب شمونزیو کو واستقبلوا قبلتنا او زمان قبلت مخكو وذبحوا ذبيحتنا او زمان دي قربانيانو بشان قرباني ورکڑا لك ساروه علالكو دا اللہ پا نمی دا نزدیکت تا پارا اللہ تا ساروه علالكو فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم نو دا غويني او مالونا پا منسشو حرام شو الا بحقها مگر پا حق حق دي اسلام جدا بتغفتكي وحسابهم على الله او حساب بچاده اغبها الله دي درش هرويت پس هي مسلم كم دي جابر رضي الله عنه وي وي پیغمبر دا خبر کرده چه ما تا امر شوه دي چيز جهاد كم دا خلقو سرا ترده چه قوي دا كلمة وي لا اله الا الله فإذا قالوا لا اله الا الله چه كلا لا اله الا الله وي عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. نو پیغمبر وی چې دا کلمه وی نو زمان خپل مالونم په حفاظت کې کړو او وینم په حفاظت کې کړو حساب په الله دی. یو بل حدیث کې دی سیرزی په صحیحینو کې داشتی پیغمبر وی ماته امر کړی شوی دی چې زه د خلکو سره څه وکم جهاد وکم حتی یشهد ان لا اله الا الله تر دې چې دوی ګواهی ورکي چې د عبادت حقدار نشتی مگر یو الله ويؤمنوا بي وبما جئت به او په ما ایمان راوړي او کم وحي چې ما راوړي کم قران چې ما راوړي په دې ایمان راوړي نو خپل ویني او خپل مالونه زمانه په حفاظت کې کړو. یو روایت کې ورسره د زکات خبره هم شوې ده، دغه هم په صحیحینو کې دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی، په کې ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. نو دا حدیثونه ټول یو بل ته نږدې دي، ټول یو بل ته نږدې دي او په یو معنی باندې دي. او دا فائدې ده کې چې دا حدیثونه د یو بل شرحه کوي، د یو بل وضاحت کوي، څنګه چې قرآن کریم هم د یو بل وضاحت کوي. لکه قرآن د تفسیر یو طریقه ده چې سړی قرآن تفسیر کړي په څه باندې؟ په قرآن سره. یعنی قرآن واضح کړي په قرآن سره، الله یو خبره کړې دي څه معنی ده؟ دا معنی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کله شرح کیږي؟ په حدیث سره. یو حدیث ته لکه کی خبره واضح نه ده، بل حدیث کی خبره واضح راغلی، نو داغه حدیث وضاحت پر بل حدیث سره وشو. نو کله حدیث تفسیر ده حدیث کی، او کله قرآن تفسیر ده قرآن کی، او کله حدیث تفسیر ده قرآن کی. قرآن کی خبر الله لنډ بیان کړي، غونډې بیان کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وضاحت کوي، دغه تفصیل بیانوي. نو دا ډېر بنیادی حدیث دی. دی یو خو دا خبره یاده کوي، یو حال د دعوت دی د اسلام طرف ته، لکه یو سړی رالیږي اسلام طرف ته دعوت ورکوي، د دې حدیث نه دا فایده راوځي. یو سړی د اسلام طرف ته دعوت ورکوي لکه لګیا د کافرانو ته ویرا شي مسلمانان شي، نو بنیادی خبرې چې دغې طرف ته به دعوت ورکوي هغه دغه درې دي. کومې؟ شهادتین، مونځ او زکات. د کوم ځای دا خبره واغوستی شو؟ د حدیث کې داري چې ګواهي ورکي د توحید، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت، او مونځ کې او زکات ورکي، مالونه په حفاظت کې شو، وینې په حفاظت کې شو. نو دا فایده یې ده کوي چې کله د اسلام طرف ته دعوت ورکړی کېږي، لکه کافرانو ته دعوت ورکړی کېږي د اسلام طرف ته، نو اصول دا درې دي. لکه په دې کې ګوره، د روجې او د حج تذکره نه ده راغلې، د روجې او د حج تذکره پکې نشته، دا درې دي. که تاسو یادې مونږ بر بر ذکر کړی دی حدیث د عبدالله بن عباس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل چېرته لېږو؟ یمن ته. نو ته اولنی کار به دا وکړي چې د توحید طرف ته به دعوت ورکړي، ادعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله، بیا فإنهم أطاعوا لذلك، تدوي ذا خبر ومن لا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بيوت لبنزو من زون خبره كشبا ورزكي. تدعي ذا ومن لا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. بيوت لزكاة خبره. ألتم ذا خبر ذكرك لي. توحید، شهادتین. شهادتین چې دوی دي کې توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت ته خبره دند راغلي، د دوه یو ځای دي، بیا مونځ او بیا زکات. بعض علماو دا خبره کړې ده چې نه کېدي شي رویانو نه د حج او د روجې تذکرې رشي، دا کمزوري خبره ده. صحیح خبره دا ده چې د قدرې بنیادي خبرې دي. اسلام طرف ته چې دعوت ورکې، نو اصول شو دي دری چې رای طرف ته دعوت ورکې، هغه په دې حدیث کې ذکر شي. نو یو سړی دا وایي چې یاره په دې حدیث کې دغه تذکره ولې نشته چې روژه ونیسي او حج وکړي؟ حج او روژه ولې نه ذکر، او حج او روژې طرف ته په اوله کې دعوت ولې نشته؟ نو جواب دا دی داده چې یو سړی کله ستا دعوت ومني، شهادتین ومنل، د پیغمبر رسالت یې ومنو، د الله توحید یې ومنو، بې مونځ ومنو. مونځ عبادت، کم عبادت بدني دی که مالی دی؟ مالی دی، بدني. خبر د زکات خبره ومنله، او زکات بدني دی که مالی دی؟ مالی. مالی عبادت یې دلم ومنو او بدني ومنو. نو چې دا خبرې ومنې، پنځه مونځونه په ورځ او شپه کې شروع کړي، او زکات هم ورکوي، او توحید هم ومنو، رسالت هم ومنو، نو ده ته بیا آسان دي چې روجې ونیسي. روجې نیول ورته بیا آسان دي، حج ورته بیا آسان دي، ځکه چې په کال کې یو پیر راځي، او په ټول عمر کې یو پیر واجب دی. نو چې د ورځې پنځه مونځونه کوي، د ورځې او د شپې، دی په عمر کې یو حج به نشي کولی شي. کولی شي د روجې یو میاشت او په کال کې یو میاشت راځي، روجی هم نیوی شي. خو چې د اول نه ته په دې راواړې چې د یو کافر ستا دعوت قبول کړو، توحید یې ومنو، شهادتین یې ومنل، مونځ یې شروع کړو، او زکات هم ومنو او ورکوي یې، نو ده ته بیا نور عبادتونه څه دي هغه ورته ورور اسان شي. نو دا فایده یې ده که چې کافر له دعوت ورکې، نو اصول سودی دریر ها یو خدا حال له چې کله ته دعوت ورکې، او چې کله د جهاد په دوران کې دعوت ورکې، لکه اوس جهاد روان دی، د کافر سره جنگ روان، هلته خو جنگ نه روان، ته دعوت ورکې. ته ورلې د کافر خواله وغلې دعوت ورکو چې یرو مسلمان شي، درې خبرو دعوت ولا ورکې. خو ستا د کافر سره جنگ روان دی، نو په دغه ټیم کې به کافر ته صرف د شهادتین ویلې کیږي. بس چې کافر دا ومنل، نو دنه به بیا تکلی کیږي، بیا به ورته څه نه ویلې، ځکه چې په دې کلمې سره مال او وینه دا په حفاظت کې کیږي. چې کله اسلام ته راننوتو کلمه وی، وروسته ورته بیا ته د مانځه مسله بیان کړه، د زکات ورته بیان کړه، نورې ورته بیان کړه. د کوم حال کې؟ د جهاد په حال کې. چې شهادتین یې ومنل، نو بیا به ورته څه نه بیا به پرېږدي، بس ختم. حساب یې په الله دی، دا نه چې د یره د یرې نه ویلي دي، او دا به څنګه ویلي، او دا به دغه شان ویلي، دا به داسې ویلي، نه. پهغې به ته دلیل وښایم. یو حدیث کې راځي، مونږ بیان کړی د بعضو درسونو کې په صحیح مسلم کې، د اسامه بن زید رضی الله عنه حدیث دی، مشهور حدیث دی. په کې داسې دي چې اسامه بن زید او بعض کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږل، نو هغوی په یو قوم باندې حمله وکړه، هغه قوم شکست وخوړو د مسلمانانو د لاسه. نو دغه وی د اسامه رضی الله عنه وی، لحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، زه او ما سره یو انصاري و، په دغه خلکو کې یو کس زموږ نه منډه کړه، نو موږ پسې منډه کړه، نو هغه موږ راونیو. وی چې څنګه موږ دا سړی راونیو، هغه وی چې لا اله الا الله، کلمه توحید وی. فکف الانصاري، وی ما سره چې کوم انصاري و، اسامه بن زید رضی الله عنه وی، وی ما سره چې کوم انصاري و، هغه خو وی چې رزه خو درسه نه سړي کلمه وی. فطعنته برمحي حتى قتلته، ما خو بخپل غشي باندې په نیزه باندې و او مړ مې کړو. کله چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلو، او دا خبر ورته ورسېد، وی ما ته وی چې اوسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا بعد ما قال لا اله الا الله. اسامه تر سره مړ کو هغه لا اله الا الله ویلو، ورته وی کانه متعوذا، یا رسول الله هغه دا خبر دی دلته سره کړی و چې زمان احسان بچ کوو د توري نه یریدو. یو روایت کې دی چې رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی، فکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه، نو د لا اله الا الله سره به څه کې اسامه د قیامت په ورځ چې کله راشي د الله په مخ کې. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی، من لک بلا اله الا الله يوم القيامه، قیامت پر ورځ به دې کلمې چې د الله مخې ته راشي، څوک به دې بچ کې بې د الله. ناغوتي يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح يا رسول الله قد خبره دا سلحي دا يرين كريوا نو پیغمبر وتي أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا تولى قولي دا سينش لولي وقتا زردي ولي لتولي تا تسن بتولي قد جاء قد أسلحي دا يرين لا إله إلا الله من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة كان فروض بدي كلمة سر سكة وسامة سبك يا سر نو دي حديث دا مسألة ثابتة شو لا إله إلا الله وي بس إسلام كيسي شو داخل شو وزرنا سنگ دي دا حساب دا الله سر خوش لا إله إلا الله وي تيني شو جل ها إلا بحق الإسلام مسألة روانة دا إسلام چه كم حق تاك جدا مسألة كي كي وجل شو جدا خبرت او پا دی که دویم فایده پا دی حدیث که مخی تاسی را علم بیان بیکو دا کم خلق چی بیگونه مسلمانان وجه او سوکی دا زمکی دا پارا یو مسلمان وجه نی سوک دا مال دا پارا سوکی دا جهاد پا نوم وجه نی سوکی پسو سوکی پسو وجه نی دی خلقو تمنگ دا وایو سنگ چی پیغمبر اسامه بن زید تویلو من لکا بلا اله الا الله یوم القیام قیامت پروز میں لا الہ الا اللہ سر سکی جو سر رہو لگی وہ مسلمان مڑ کے ہوگا کریمہ توحید ہوئی نو تو کریمی توحید سر بدا تامل پروز سکی دلتا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دا خبر کی اسامہ بن زید سوک دے سمر اگر صحابی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی سمر مئین دے وقت پیغمبر دا ہوئی قیامت پروز میں لا الہ الا اللہ سر سکی وسو کس راول کې دی مسلمانې مړ کو په معمول اختلافات او زمونږ او دوی په منځ کې مسله وا هغه مړ کو بیا غره ولګي دی مړ کو دی راول کې دا غو نه هغه پلار مړ کو هغه پلار دی ولا تر ولا تر او په دې بریتم ته مونږ زمونږ وي دی ډیر شکر نه دشمنی روانه ډیر شکر نه زمونږ دشمنی رو زمونږ دې دشمنی نه دی سوال دا دی سید استاغ دې دشمنی نه دی فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه تب لا اله الا الله سرت قام پر اس کے ذکر اللہ مغیرش او یہ حدیث کی دی سری جی وہ اذا مقتول با دا قاتل بے دی وختون نی ولے دا سر نہ بینی ولے دا چاچی وجرے دی بے دا سر نہ نی ولے او دا اللہ خوات بوجی عرش تے بوجی او اللہ تے بوجی یا ربی سل هذا لما قتلنی الا ذنت بوجی کدے زوری وجرے نشي الله تعالى تقوشي كولي دي وجلي نشي جواب بوركي الله نيير بكار دي مسلمان ودوين وبارك ديز كده سره بخاني مسلمان خونه دي كنا كنا بخاني مسلمان دي اول پيري كلمة وي بس اول پيري كلمة وي او اسامو چي كما خبرو كده كيديش كيديش كنه جي كده کیدیش ری توری دیاری نویلی یو سڑے اول پیر کلیمه ووی او در زرد پتی اللہ تیرے چی رزرد نویلی توری دیاری نویلی کارس او اسلام تا توی دیم نیشو جلی نسنگ داغ خیل کو بسا حالی چیو یقینی مسلمان راولی یو دے آغا مڑکی درشانی و حدیث بلوم دے من ذکر کرده مو پا سیرت کی خصوصا حدیث عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ما پسی بخاری کشتی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راول کې دو خالد بن الولید ولېګو بنو جذیمه تا قبیله ته ولېګو نو د اسلام دعوت ول ورکو نو ابو دې سی ولې چې اسلام نا ابو سوې صبعنا من صابیان شو صابی به په وخت کې هغه چې خپل دین به پرېخو او دوی دې سی ولې چې من اسلام قبول کو دوی دې سی من خپل دین پرېخو نو دلیل خدا نو واضح کیږي چې دوی اسلام نه قبول کړي خالد رضی الله عنه راولګي دو کسانې دې سوجل او سيتي قیدیان کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه اوچت کړو اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد یا الله ګورې زه دغه کار نه بېزار یم کوم کار چې خالد بن الولید کړی ما ورته دین وویلي زه دې نه بېزار یم. اوس دې کسې سوال کې تا نه سوکو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسامه بن زید باندې سختي وکړه که په خالد باندې؟ نو موږ خو هم دقه وایو چې سختي له چا سره وکړه؟ اسامه سره وشوه. ولې د هغه سره سختي ډېره وشوه؟ نه ابو سعیده، نه سختي د هغه سره وشوه، د خالد سره سختي ونه شوه، ځکه چې خالد رضی الله عنه په دغه ورځو کې نوی اسلام قبول کړی. زه د فتح مکې د موقع خبرې، ځکه موږ د سیرت یاد ساتئ، چې سیرت ته یاد ډېرې مسلې ورته یاد. نو یو سړی چې نوی اسلام قبول کړی دی نو د هغه سره لږ نرمي، او کوم چې مشهور صحابي دی اسامه بن زید رضی الله عنه، هغه سره سختي وکړه په دې کې. یو حدیث کې داسې راځي، ډېر ناشنا روایت دی، د مقداد الکندي رضی الله عنه په صحیحینو کې شته، پای کې داسې دی: یا رسول الله، د مقداد وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی، اید الله پیغمبره، ارأیت ان لقیت رجلا من الكفار فاقتتلنا. اید الله پیغمبره، که اوس زه د یو کافر سره مخامخ شم او موږ یو بل سره جنګ وکړو. فضرب احدى يدي بالسيف، زما یو لاس چې دی، فضرب احدى يدي بالسيف، زما د یو لاس په توره باندې و، فقط هغې پرې کړو، د کافر پرې کړو. ثم لاز مني بشجره، او بیا د کافر لر د ونې نه شاته پټ شو، او دی وی چې اسلمت لله، اسلام مې قبول کړو، الله ته مې غاړه کېښوده. أقتله يا رسول الله بعد أن قال بعد أن قالها؟ إذا الله پیغمبر اوس زه وجلی شم کنه؟ سو کار کړی دی سړی؟ لا چې دغه نه پرې کړو، بېسي جلو کړو، ورې نه شاته پټ شو، سی ووی ما اسلام قبول کړی. یا رسول الله، دا سړی وجلی شم کنه؟ پیغمبر سه وتی لا تقتلو، نه به وژي. وی یا رسول الله، انه قطع احدى يدي، او زما یو لاس پرې کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی او دا خو زما د لاس پرې کولو نه بعد دا خبره کړې. پیغمبر وتی لا تقتله، بیا به نشي وژلی، ځکه که وی تا دې مړ کو نو ته د هغه په ځي باندې شوې، لکه څنګه چې هغه د دې ستا د قتل کولو نه مخکې و. او هغه عفوا، که ته راولږېد او داسې دا کافر دې مړ کړو، که ته راولږېد دا کافر دې مړ کړو، نو دا کافر ستا په ځای شو، داسې شو لکه څنګه چې ته مخکې وې د ده د قتل کولو نه. او ته څنګه شوې؟ ته د هغه په ځای شوې لکه څنګه چې هغه د کلمې نه مخکې و. دې څه معنی معنی دا ده، وي کله چې ته دې اوس وژنې نو دې ستا په شانو ستا دی چې دې وژلی نه و، یعنې ستا وینه محفوظه وه، ستا وینه چا نه شو ته ویلی، ځکه ته مسلمان نو دې داسې شوې، دم وینه محفوظه شو. او ستا وینه دا لاړه توی شو، ولې؟ ځکه چې سړی دې وژلی تا نه، بیا بدله اخیستې کېږي، قصاص دی ته، چې څوک راولږي څوک مړ کړي هغه به څه دی؟ قصاص دی چې همدنی مړ کړي. و دې حدیث هم دا خبره واضحه شو چې اسلام یې قبول کړو نو بیا به وته، بیا به وته څه نه وي. نو څو حالات شو، محالات بینول کافر له دعوت ورکول یو حال ده، دویم جهاد په دوران کې دا دویم حال نو. یو حال دا دی چې ته د کافر سره مقابله کې د جهاد په دوران کې دعوت ته ورکو، کریمه وي، بس خبره ختم شو. یو چې ته کافر له دعوت ورکې بغیر د جهاد نه، نو کوم طرف ته به دعوت ورکې؟ دریو خبرو ته موږ دا حالات بیانول. دریم حال اوس دا دی چې ته د اسلام طرف ته عام دعوت ورکې، نو بیا به ټول اسلام ذکر کې. ټول اسلام طرف ته به دعوت ورکې. دا پنځه ارکان به هم ذکر کوي لکه کوم چې حدیث جبریل کې موږ سره مخکې تیر شوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امرت ان اقاتل الناس، ما ته دا امر شوی دی چې زه د خلکو سره جهاد وکړم. دا امر ورته چا کړی؟ الله ورته کړی. چې پیغمبر کړی وایي چې ما ته امر شوی دی کنه، نو پوه شي چې دا امر ورته الله کړی. حتى يشهد ان لا اله الا الله، تر دې چې دا خلک ګواهي ورکړي چې نشته د عبادت اقدار مگر یو الله. دا ډېر عظیمه کلمه ده وره، لا اله الا الله. په دې سره یو سړی اسلام ته ننوځي. خو بعضو حدیثونو کې ورسره دا راغلي دي چې وان محمد رسول الله، او بعضو کې ورسره نه دي راغلي. که نه دي راغلي ورسره، کله چې دا کلمه عامه وویلی شي کنه لا اله الا الله، نو معنی دا ده چې دا کلمې اقرار به کوي او څه چې له دې سره تعلق ساتي، او د دې سره دام تعلق ساتي چې ته به دا ګواهي ورکوې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. پوه شو به کنه؟ ښه، دا خو چې چاوي خو مسلمانېږي، دا خو واضحه خبره. خو چې یو سړی کلمه ونه وایي، لکه دې سي وایي چې ما اسلام قبول کړی، صحیح دی؟ ولې صحیح دی؟ دین مخکې حدیث موږ سره تیر شو، کنه د مقداد الکندي رضی الله د ونې نه شاته پوړ شو، څه وي؟ ما اسلام قبول کړی. پیغمبر وي ها نه شو وجلی، ولې چې اسلام قبول کړو؟ نو په دې سره یو سړی مسلمان شو چې دی وایي چې ما اسلام قبول کړی. یو سړی مونځ شروع کړي، مونځونه کوي، وایي بابا مونځ شروع کړو، دې سره اسلام ته ننوځي، او دا راجح قول دی والله اعلم. وی چې کله چې دا کار وکړي او مونځ وکړي او زکات ورکړي، دا کارونه وکړو، نو عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، نو دوی زمانه مالونه او وینې په حفاظت کې کړې. هیڅ زمانه د مالونه وینې په حفاظت کې شو نشي وژلی، مال دې نشي اخیستی، لکه څنګه چې کافري د کافر سره ته لګیا جهاد کې، یو داغه وینه ستا دپاره څه ده؟ حلاله ده. د دوی مالونه دا به غنیمت کېږي، خو د مسلمان سره به دې شي کوي چې کلمې ووایي او مونځ کوي او زکات ورکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مال هم په حفاظت کې شو، وینه هم په حفاظت کې شوه، هېڅ ورته نشي ویلی. دې کې دا فایده هم د ځینې راله ګوري، موږ ټولو باندې د یو بل مال په ناحقه طریقې سره خوراک د حرام دي. یاد کړئ دا خبره وکړي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع په موقع باندې دا خبره کړې وه، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، ستاسو مالونه په یو بل باندې په ناروا طریقو سره خوراک حرام دي، د یو بل وینې په تاسو حرام دي، د یو بل عزتونو کې ګوتې وهل د په تاسو حرام دي. دیو مسلمان وینه چې څنګه په موږ حرامه ده کنه، د دې مال په ناروا طریقې سره خوراک دم په موږ باندې حرام دی. او دې کې نصیحت ته ټول هغه ملګرو ته چې هغوی خصوصا چې هغوی تاجران دي یا ټیکداران دي او دغه شان د عام هم تاله دا نه دي چې ته د یو مسلمان یوه روپۍ یوه پیسه یوه حلاله د مسلمان په ناروا طریقې سره خوړل د پته باندې حرام دي. چې دا به دیسی سامان په خرڅ کې جده ده، اصلي خرڅ ومه، دوکه وله ورکه، غبن ورسره وکه، دروغ ورته ووایه، حق تې ونیسه، پیسې تې ونیسه، دا ټولې ناروا طریقې دي. او دته هغه مال خوري چې هغه په تا باندې حرام دي. دا خبره یې ده کوي ګوري، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک د درې کارونو کې نو ویني او مالونه یې څه شو په حفاظت کې شو، الا بحق الاسلام، مگر د اسلام حق، اسلام د حق سره، یعنی حق د اسلام چې کوم دی هغه به تې غوښتی کېږي. هغه مسلمان یې ځانته ووایي کن، نو چې اوس د اسلام چې کوم حقوق دي هغه به په ده باندې واجب دی به ادا کوي، او کومې مسلې چې دي هغه به په ده باندې تدبیر کوي. لکه دیسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی وي، یو مسلمان چې ګواهي ورکي، او دا حدیث روان هم دی په دې کتاب کې، یو مسلمان چې گواہی ورکی چې نشتی حق دار د بندګۍ مگر یو الله او گواہی وی د دې ورکی چې د الله پیغمبر یم نو د دې وینه حرام ده وینه څه ده حرام الا به احدى ثلاث مگر که درې کارونه کې یو کی نو به قتل جایز دی درې کارونه کوم یو فنا حق قتل یا زناو کی شادی شوده سړی چې زناو کی او درې چې مرتد شي چې دې درې کارونو کې د کوم کارو کې د وژل کی نو معنی دا نه ده چې وینې په حفاظت کې شوه چې اسلام کوم حدود خوري دي قصاص سزا کوي هغه په منه نافذ کی هغه په نافذ کی دا خود اسلام حق دی دا حق دې سړي اسلام نه کوم شي سړی دې راولګي بل کې سي مړو پنا حق سره قصد نه عمد او په دې باندې قصاص وخت چې دې وژل کی الته دغه چې کوم شاته وارثان دي هغه نه من قصاص غواړو دا سړی به وژل کی او اگر اولی گیتا ته حدیث ہوئی چی او رب پیغمبر ہوئی چی چا کلمه ده توحید ہوئی چا شهادتین ہوئی نو ده دوی نه حرام ده نو تب او تسوی الا بحق الاسلام پیغمبر ہوئی سیده چی وی نه حرام ده مالی حرام ده او الا بحق الاسلام ده اسلام چی کم حق ده اخو پیشتی کن نو ده تپوس خوب ده کی لکه اوس یو کس د اسلام نه مرتد شول یاد ویله او شیر ما خو گواهی ورکړی وه گواهی ورکړی وه هلته حدیث کې درځي من بدل دینه فقتلو چا چې خپل دین بدل کو نو مړې کوي نا خو مخکې تا قبوله کړې اوس ته مرتد شوی وای او اسلام دا خبره واضحه کړې کم اسلام چې ستا وینه محفوظ کړې وه کم اسلام چې ستا مال محفوظ کړی وه هم اکا اسلام وی چې د دې وینه تویول وسري هغه جایز دي بلکې لازم دي بعضو حالاتو کې لازم دي نو د دې دا مطلب دی الا بحق الاسلام یعنی په دنیا کې چې کوم دنیوي احکام دي ظاهري احکام دي هغه په دوی باندې تطبیق کیږي ظاهري احکام وحسابهم على الله او حسابي په چا دی پله د آخرت کې دنیا کې به دا سړی مسلمان حسابېږي ضمیر مسله د باطن مسله د زړه مسله د قیامت پورې د حساب کتاب مسله دا ټول راځي د الله ته چې یو سړی راولېږي زموږ په مخکې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خبره څه شوه ختمه شوه نه نه د زړه کیدی شي او کیدی شي د منافق دا کیدی شي خبرې دا ټولې پرې د الله ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی حدیث کې چې ظاهری چې کوم احکام دي د اسلام هغه به په دې باندې تطبیق کیږي ظاهری کې به د مسلمان شمار لکی باطن یې څنګه دی د خبر الله ته واپس ده لکه حدیث کې دي چې راځي او د ناشنا روایت ته حدیث د عتبان ابن مالک رضی الله عنه قصه د مالک ابن الدخشن یا مالک ابن الدخشن مالک ابن الدخشن بس کسان دي چې نه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شو نو د مالک ابن الدخشن په باره کې خبره شروع شو د ته الدخشن هم ویل کیږي او الدخیشن هم ته ویل کیږي نو بعض وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شو نو بعض دا وی وی انه منافق لا يحب الله ورسوله اذا الله پیغمبر مالک ابن الدخشن سره منافق دی نه د الله سره محبت شتي او نه د پیغمبر سره شتي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقول ذلك دي شموع الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله تقول انك يا لا اله الا الله ولد الله درزا دبار اغب يا ويا كسو الله هو رسوله عليه الله ود الله رسوله بوجه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله کم سړی چې لا اله الا الله وي الله دا سړی حرام کو پس باندې په اور باندې سبحان الله یو حدیث کې دی چې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس اجازه ته غوښتو دی یو کس ته وجلو منافقانو کې وي چې دی وجنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تیزه وي الیس یشهد ان لا اله الا الله او گواهی نور کوي چې دی بد حقدار نشته مگر یو الله هغه انصاری وتی چا چی اجازه وکړو وی بله یا رسول الله گواهی خور کی خو ولا شهادت له نو دغه د گواهی څه اعتبار دی پیغمبر وتی الیس یشهد ان محمد رسول الله او دا گواهی نه ورکوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی وی او یا رسول الله گواهی ورکوي خو دغه به گواهی باندې څه اعتبار پیغمبر وتی الیس یصلی موږ د کړه خو منځ له راځي ويبلا يا رسول الله منزل رجيف ولا صلاة له نو داگه سموز دي وده اجازت لازم غواري جمال اجازت راكي جيته سكا مدهك خب پیغمبر وطي تسنگا وجنه ده آخر قوة پیغمبر اولئك الذين نهان الله عنهم لدي خلق دو وجل نزال لا منا کره ما تسنگا وجنه جو سره کلمه وي شهادتين وغوي ورکي مونس كي نو تسنگا وجنه بيا امام ابو داود یو روایت راوړی دی ډېر فائدہ مند روایت دی دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ته مخنث راوستې شو مخنث ته وي اجرا ته وي یو مخنث راوستې شو هغه د لاسونه خپې دی په نکریز باندې سری کړی د نکریز نارینو د پر په لاسونو خپو باندې کې استعمالول نه دی پکار الا د چې ایله ده چې د علاج لپاره استعمال شي هم د علاج چې څومره ځای لږي څومره ضرورت وي دومره دې اجرا خو لاسونه خپې سري کړي دي خو د ښځو بشن چلونه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما بالو هذا دله دا په داسې چل شي هغه وتي رسول الله یتشبه بالنساء دی اوس د ښځو بشن ځان کوي د ښځو سره تشبیه کوي لکه دا زموږ معاشره کې ډېر دي او بعض اواز وشد کې د دوی حقوق ادا کول پکار دي د دوی حقوق څه دي وایي یعنې دوی چې څه کول غواړي هغې ته پرېږدي که دا ګډېده غواړي که فحاشي خوري که معاشره تباه کوي دا ولې وایي زموږ پشان انسانان نه دي خو نو دي که نه انسانان زموږ پشان انسانان دي که نه موږ وایو چې زموږ پشان انسانان دي خو ځان زموږ پشان کوي که نه زمون بشه انسانان نه دي سړی فحاشي خوري ته دې غریب حق ادا که حق څه ادا که فحاشي اجازه ته ورکه د ډمتوب دې اجراګان د ځان نه جلې جنکۍ جوړې کړي دوکې ګورې ډېر دي سي چې هغه ګورې غلط کار کې واقع او د هغوی د لاسه فحاشي عامه شي فحاشي ته پوهېږي پالکانو کیم په جنکو کې موږ چې د الکانو په منځ کې هغه څه شي دی جنې ایسایبي او د جنکو په منځ کې الکي تاسو هم موږ د هغه اجرا کیسې ذکر کړو سیرت کې دی نه اتایف والا دوی د جنکو د جسمونو او د هر څه یاد کړي کنه هغه صحابي ته وي اتایف کې او جنې ده که دا فتح کړی دی نو دا کی په پتشو کې دومره کوتی راځي دیم یاد کړی ګوره د دې جلاګانو د کښوک د کسر دیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله سي چلی شه دی ویدې په دغه د دې خزو به شان چلی نه کوي نیو صحابي یا رسول الله الا نقتله مړی نکو ها مړی نکو کیسه به شي ختم شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انی نهیت عن قتل المصلین چې څوک مونږ کوي الله دې د هغوی د قتل نه منع کړی دی خو مونږ کوي یو سړی مونږ کوي ته څنګه وژني خو مونږ کوي صحیح ده دا کار یې غلط دی د اجراګانو دا چلونه د ښځو په شان ځان کول دا کار یې غلط دی خو وژل خو یې لاس روانه دي که نه شته راولږي او مړی که یو حدیث کې داسې هم راځي امام بخاري راوړی دی امام مسلم راوړی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی رائے وی رسول اللہ دلتے اوکس تے اگر تا ستے چویلو اتق اللہ اگر وجر ما دیکس پیغمبر تویلو خبرو خبرو کی وی اتق اللہ پیغمبر تویل اللہ نوی رہی گئی خبر اکڑو دخلے نوی تا مالتا خالد پا دی خبر اڈیر خوابش وی رسول اللہ کستا سو اجازت تیجیزے مڑکا یو ډېر لوی بې ادبي کړی دی اوس پیغمبر ته ووایي ته د الله نه وېرېږه. پیغمبر خو چې څنګه د الله نه هېرېږي داسې څوک هېرېدلی نه دی د الله نه. پیغمبر ورته وویل نه نه وژنې به یې ولې وژنې به یې نه ولې لعله ان یکون یصلي کېدی شي لمونځ کوي. خالد رضی الله عنه ورته وایي وکم من مصلین اشنا خبره ورته کړې وکم من مصلین یقول بلسانه ما لیس فی قلبه. یا رسول الله ډېر لمونځ کوونکي ګوره په خوله هغه څه وایي چې په زړه کې نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم داسې جواب ورکو وی انی لم اومر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم. نو خالد ما تخم الله د امر نه کړی چې خلکو خېټه وشله او سینې وشله او ژوند درو بس ژوند نو الله خبر دی. استاد خبره صحیح وي چې بعض موږ کوون کې ودی سي چې په خله اگر سړي چې جوړه کې نشتی خو موږ خو الله په دې نه مکلف کړی کنه چې موږ راولګو د خلکو سینې سیرې کو ژوند درو بس وی ګورو چې ورته سره کې دی ایمان شته او کنه دا معنی لري چې وحسابهم علی الله حساب په چا باندې دی په الله باندې. مقصدی خبره دا ده چې کافر کله اسلام ته راننوتو نو موږ به سره معامله د اهل اسلام کوو څنګه معامله چې زموږ د مسلمانانو سره ده دقه شه معامله به موږ د دوی سره کوو الا چې د اسلام خلاف شکر دی وکي لکه مرتد شو ولیاذ بالله زندګ شو نور داسې کارونه کول دا کې به سره به حساب کتاب کیږي خو نور به دې ظاهره کې د کلمه وي د سره به د مسلمانانو هغه سره څنګه معامله دي سره به د سره کې. بله خبره دلته چې یو سړی کافر مسلمان شو دا نه چې ته په یو ورځ کې وته په یو ورځ کې وته ټولې مسلې به بیا کوې نه شي چل به سره کې رو بوته ته مسله رو بوته مسله دی دا نه چې په یو ایک دم یو سړی مسلمان شو بس ته هر څه ورته په یو ځای باندې وښایه نه نه دته به رو شیئا فشیئا لګ لګ لګ لګ به ورته دا هر څه خې چې دی بیا د اسلام نه زړه تور نه شي چې ایک دم ته راولګې او هر څه ورته خې. ما یو ویډیو راته چا ډېر مخکې نه خبره چا را لېږلې یو وزیرستان څه کسان و هغوی یو هندو مسلمان وو نو دا هندو په زړه کې وم نه چې زه مسلمان شو خو هغه دوی نه هېرېدو ځکه چې هغه جوړي چې پښتانه دي بیا د وزیرستان پښتانه کې مو ته نه وکړو دي چې مې رانیسي سر به رانه وباسي د هغوی هغه اردو کته څه اورېدلی او بیا د هغوی هغه دعوت ته مسلمانی کنه اسلام ته دعوت ورکو د طریقې لا اکراه فی الدین اسلام کې زور زبردستی غو نشته هغه یو څه مسلمانی دی به خوشاله دی ویډیو کړی چې موږ سره مسلمانو داغه دې خبرونه دې سفکاری دا داغه دې کار نه جاغه اسلام کې هیڅ رغبت نه لرو خو چرته دوی سره شي کې ملو شي او راګیر کړی اسلام قبلې کنه هغه یو قبلو اسلام قبل بشداری کا یو ابل تو کلمه ہوتا وای کلمه ہوتا وای نو اگر ہوتا دا سی گڑا وڑا کلمه ہوئی اچھا جی مسلمانو اگر بس سی غریب وڑا کلمه نو ورکا کلمه ہوتا وای نو بیا ہوتا وای چی منزل بجمعات تا جی اول ہوتا دے اسلام دے قبلی اس چاپ زور دے بردستی کڑی دا ندے کڑی دا اگر سر اغبت شی پا اسلام کیاو کنا ما په خپل دا ویډیو کتلې و نو منزل بل دی نه بل دوی د منزل طریقه وته وغایا منزل بل دی منزل کی څه نه هغه تلندو ویتا مسلمانان لیدلی جمعات کی څه کی ویا ویا چل ورکی او بلا روجی ونی سی وي او غریب راګر کړي دې څه طریقه نه بیا وته وی چې ته ډاکټر فالوور شي سنت دي ابل او توی نوم ولا بدل کوي دیو ایتاخو د کلمو خو سره نوم بدل کوي نوم خو د انسان دی د جهل لته د هریک شړې راونی شو کلمه پیو دی دلته د مکتبونه دی تاسو غوړي دی کنه د جالیاتو د مکتبونه شي دوی سره په لکه او خلک مسلمانی کلمه پیو رو رو ته رغواړي په مخه اگه خواله ورزی مونځ وته وهي د عقیدی مسایل د روجو مسایل بیا د زکات مسایل رو رو رو رو رو رو هغه اسلام باندې مضبوط شي او عمل شروع کړي. دا نه چې یو سړی مسلمان کیو او ډایرک وته په یو ورځ وته په یو ورځ وته هر څه ښیي نه په یو ورځ وته هر څه نه ښیي بلکې رو رو به رو رو به د هغه سره محنت کې او رو رو به د هغه سره کوشش کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره شي لکه سیرت خو تاسو اکثره اورېدلی دغې څنګه معامله وه. حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه بیان کړو چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی په صحیح مسلم کې دا حدیث او اسلام یې قبلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ده وي وي مالا سی ته وغوښتو چې مالې دغه راکړه د ګډي بیزي راکړه خو دومره ګډي بیزي راکړه یو روایت کړی چې ان رجلا سأل النبي صلی الله عليه وسلم غنما بين جبلين لکه دوه غرونو په منځ کې یو ټکر دی تر ټکر دی منځ کې وادي ده او دا وادي او دا لکړه له ټولو ډکه د ګډي بیزو نه فاعطاه اياه پیغمبر صلی الله عليه وسلم له ګډي بیزي ورکړه. هغه سره چې کله واپس لاړ خپل قوم ته سوی اسلموا اسلام قبول کی فوالله ان محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر علامه قسم محمد صلی الله علیه وسلم داسی ورکړه ورکی کنه چې غریبی نه غسړی نه ریږي اسلام قبول کی اسلام داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي دا دغه حکمت ته طریقه ده د دې چې اګزمو ته خاطر ورشه کډی مو خو دی اوس دا کارو کوس دا کارو ته څه غواړو چې دومره غړي ویجه وړواله هوځه ځکه انس بن مالک وی وی دې کسان به د پیغمبر خو لري د اسلام به د دنیا لپاره قبلو اسلام به د سره لپاره قبلو د دنیا لپاره وی کله چې به اسلام قبول کو نو د اسلام به په ځګه کې داسې ورننه وته چې دنیا بیا هغه ته سرکاری ده خو په حکمت او په طریقې سر کوشش او محنت سر نو دا خبره مې دې پورې کړې چې اکدم به په یو سړي باندې زور نه راوسته کیږي بلکې رور دا خو مسلمانانو سره هم دا طریقې استعمالي لکه اوس یو سړی دی بیدی نه او ته ول دعوت ورکړي چې دینداری شروع کړه منزل راځه او هغه ستا خبره ومنلې چې زه منزل به درځم لکه یو سړی بیل مازه دی یو مونځ کوي بل نه کوي دوه کوي درې نه کوي درې کوي دوه نه کوي تا ول دعوت ورکړي چې وی راځه نو دا طریقه نه دم ته زدن داسې جوړي چې لکه صحاب کرامو دور ته اړه هم په دقه ورځ د دې مونځونه شروع کړي او د دې ګیرم پریدي او د دې نسوار او سګرټ هم پریدي او د دې دروغ هم پریدي او د دې دوکې دړکې هم پریدي او د دې حرام هم پریدي نه رو رو رو رو رو رو الله به دې در ټول ګناونه منه کړي خو په یو ورځ کې خو هر څه نه کیږي دا بعض ملګري زموږ خوا ته راشي نو د چا شکایت راځل راوړي دې نه مني نو تا ته څنګه وي ما ته بل نصیحت وکړو دې نه مني نو دې اوس غواړي چې په یو نصیحت باندې د دنه یو سم اوچت مؤمن جوړ شي. دا خو انسانان دي کمزوري دوی سره به په داوود کې په طریقه باندې روان ګور الله سبحانه وتعالی شراب اکدم حرام کړي نه په څو مراحلو باندې دا شراب تیر شوي په اخر کې الله حرام کړ ولې ځکه چې اکدم پرې خوده دا شراب څو ګران نو په طریقې طریقې سره الله بیان کړو په اخره کې وي فجتنبو بالکل به شراب نه څکې نو ته هم په داوود کې دا طریقې استعمالې یو سړی به تنګې نه یو سړی به دومره زور به نه راولي چې بس بالکل د هر څه نه وبس یو سړی داوود کې دومره فایده نه کوي لکه څومره چې نقصان کوي. دلته یو پیر د جومات سره یو سپین ږیره ولاړو او هغه زموږ دی عمرګری سره په مسله کې ورانشي نو چې زرا له مېو او سپینګيري ما ته واځو کې دوه راشي زوره له وې دې څه ګډ وډو ما دې څه ویلې هو زموږ منځ کې تعویز ما له مسله را له نو ما دې ته وځي تعویز خو زموږ په ملک ډیر مولیان کوي سپینګيري جاهل له پسې پیږو دا دلیل پیښ کو چې څه کوي ډېر مولیانې وي. دې ما ته وایي چې دا ټول مولیان چې وتړي که نه او کراشن کوب ورته ونیسي دا د خبرې او دا بیا ما پوه کړو ما دا خبره د غلطه ده ته څنګه مولیان تړي او ټول د کراشن کوب نیسي تا له اجازې تړي چا درکړې او ما په حکمت باندې پوه کړو چې بھئی تعویذ دېته وایي دېته وایي الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي تعویذ څه ضرورت دی هله بیا د هغه زړه سنه سه هغه مطمئن شو نو په دعوت کې به د حکمت نه کارلی خلک به متنفره کېده. هسې یو سوال لته یو فایدې دپاره که څوک اسلام قبلی او شرط پکې ږدي فاسد شرط نو د اسلام به صحیح که نه وي لکه یو سړی دی وایي زه مسلمانېږم خو جهاد به نه کوم صحیح دی څه دلیل دی ثقيف كبيرة بارك الله فيك وزادك الله علما الله تعالى فعل منا فادرك سنن دي امام داود كده حديث ثقيف كبيرة ولا جكرة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوادر آئي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا داود تي اسلام ورکو و امان با اسلام قبلو و پا يو شرط بانده منز نکو رأي منز ولا منگا منگا نیو نو پیغمبر یو دا وی من گوره حدیث کی دی اللہ یحشرو ولا یعشرو ولا یجبو تدری کارونه وی چی من گوره اسلام قبلو خو گوره زکاة نور کم او دوی من گوره جهادون والا نیو او دری موز نکو او دا وی دوسر بوز گزاره که اول پیر دا گدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولكم ألا تحشروا ولا تعشروا سيدة نبا تاسو جهاد لزي أو نبا زكاة وركوي هو لا خير في دين ليس فيه ركون أغبى سدين دي جمونس بكيني لو ما نزكي قزارنا كي وسكي يسالي دا شرط ولك جزا مسلماني كم خموز بناكو دا قبلي دا شرط نيشة قبلي دي وكي يسالي دا وي جزا مسلماني كم خبر جهادون ولا نعم ولا صحیح ده بیا بس صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې وکړه تو جهاد رسول الله لګه تاسو دوی نه جهاد او صدقه هم ته معاف کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي سیتصدقون ویجاهدون اذا اسلم دوی چې اسلام قبول کړو ته به ګوره چې دوی څنګه جهادونه کوي او دوی څنګه زکاتونه ورکوي خو اوس راګري دا خبرې لګولي اگر که دا شرط څه دی شرط فاسد دی دا شرط صحیح نه دی دا خو فاسد دی ته څنګه عبادت ساکتې خو اسلام د دوی څه دی اسلامي صحیح دی. داسې یو فایده مخې ته راغله بارک الله فیک ابو بلال صاحب ته هغه ځای یادو هغه وخت یادو ثقیف قبیلي والا دغه خبره کړې وه او دا فایده زما مخې ته راغله موږ چې دلته یې بیان کړو په دې سره زموږ د درسو اختتام ته ورسېدو د حدیثو اختتام ته ورسېدو او دا اتم نمبر حدیث روان درس مو انشاءالله ده نهم نمبر حدیث نشورو کو اللہ دی من پوکی پا قرآن و پا حدیث مندی. هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.